Dins de country, Nobody Falls Like a Fool. Grans èxits del 1985 amb Bill Thomas Conley. The heart isn't blind, it just sees what it wants to see. I hope yours is looking at mine the way that you're looking at me. Girl, I've been around, I've taken chances before, but this time I'm hoping for more. You're making it easy. Nobody falls like a fool. Nobody loves like a believer. After so many, it's time that one came true. Nobody falls like a fool. Nobody loves like a believer. And I'm falling, 'cause I believe in you. I know you're afraid of the words that we've spoken. There's been so many promises made and so many broken. Oh, but please don't hold back. L'any 1985 s'editava l'àlbum Grans Èxits de Bill Thomas Conley, d'aquest cantant nascut el 1941 a Portsmouth, a Ohio, als Estats Units, i que té actualment, en el moment de portar-vos aquest espai, 72 anys. Avui recordem aquest disc, i precisament una de les cançons noves que es trobaven dins aquest Grans Èxits era aquest tema escrita per Peter McCann i Mark Wright, realitzat com a senzill d'avançament d'aquest àlbum de Grans Èxits al setembre del 1980. Que es va convertir en el desè número 1 a les llistes de country de Bill Thomas Conley, a qui avui escoltem, com hem dit, amb aquest espai. Hi havia més cançons, fantàstiques cançons, que ens recordava números 1 d'aquests artistes dins aquest Grans Èxits, com el Somewhere Between Right and Wrong, una cançó escrita i enregistrada per el mateix Bill Thomas Conley, realitzada originalment al setembre del 1982 com a segon senzill de l'àlbum anomenat igual Somewhere Between Right and Wrong. Va ser el seu segon número 1 a les llistes de música country. Benvinguts al Temps de Country amb Rafael Corbí. It's the third hardest thing I'll ever do. And even here, without you. And the second hardest thing I'll ever do is telling her about you. She's been good to me when things were going well. How can I tell her now that good ain't good enough? Oh, the hardest thing I've ever had to do is holding her and loving you. she'd give me one good reason, I'd be gone. But she ain't done one thing wrong. So don't expect me just to walk out of the door. I still love her, but I love you more. She's been good to me. Things weren't going right. She made my days long before you made my nights. So the hardest thing I've ever had to do is holding her and loving you. Abraçant-te a tu i estimant-la amb ella, Il Thomas Conley. Aquesta era la segona cançó que escoltàvem d'aquests grans èxits del 1985. Anem a la tercera i darrera cançó d'aquest disc que en el dia d'avui recordarem. Era una altra fantàstica peça que ens conduïa a la seva magnífica discografia. Una discografia que ens ha portat sempre boníssimes, boníssimes cançons. I el cas d'aquest disc que escoltem ara mateix, doncs també és sensacional, és un disc molt recomanable. Somewhere Between Right and Wrong és una cançó també composta i escrita per el mateix Il Thomas Conley, en aquest cas realitzada com a segon senzill de l'àlbum del mateix, així l'escoltàvem. Era el tema Holding Her and Loving You que havíem escoltat, i aquest Somewhere Between Right and Wrong. Second thoughts about a man who was always gone. Said the only way to get to him was a telephone. So she held on to me when she couldn't hold her own. She said, I can be had, but I can't be bought. Don't get caught, but I'd rather com heu vist, o pogut sentir, millor dit, hem intercanviat l'ordre de dues de les cançons que escoltàvem. El Holding Her and Loving You havia estat entremig i era el tema escrit per Walt Aldridge i Tom Brassfield, que va ser el segon senzill de l'àlbum Don't Make It Easy For Me de l'agost del 1983 i va ser el quart número de Il Thomas Cole. Després sí que hem escoltat aquest Somewhere Between Right and Wrong. Anem a altre àlbum que recordarem, en concret el tercer disc del quartet Ellie Young Band, el primer d'ells que va entrar a les llistes americanes de country. Va ser l'any 2008 el Jet Black and Jills, un disc excepcional del qual escoltarem algunes cançons, concretament en format de temes que havien sortit com a senzill. Ellie Young Band, una banda americana composta per els membres que es van trobar com a joves estudiants a la Universitat de North Texas a Denton, a l'estat de Texas, a Mike Kelly, James Young, John Jones i Chris Thompson. Són els quatre membres d'aquesta formació. Des del 2000, presents amb bones cançons i bons ritmes en el món de la country music, amb un àlbum de debut el 2002, anomenat com ells, i un tercer, editat el 16 de setembre del 2008, ja per un segell important com Universal South. El primer senzill de l'àlbum va ser aquesta cançó que escoltarem, When It Rains, que va ser un número 34 a les llistes americanes de Billboard de country music. On my TV, I'm mad at the girl who left 'cause she couldn't be with me. So make up your theories about the scandals and the lies. Start out depressed, then everything comes as a pleasant surprise. But if I had my Trains, una de les cançons composta per un dels líders de la formació de El Young Band, concretament en James Young, que va ser aquest el primer senzill extret d'aquest àlbum. Més de 30 setmanes va estar-se a les llistes, arribant al número 34, paradoxal, no? Una posició més aviat baixa dins el top 40, però va estar-s'hi moltíssimes setmanes, prova de la que la cançó va agradar. Després va arribar el senzill anomenat Always the Love Songs, una cançó no pròpia de la formació, sinó de dos altres grans intèrprets i compositors, com en George Dukas i en David Lee Murphy, que van compondre amb dos aquest tema. Always the Love Songs es va acostar al top 10, va ser un número 11. Used to pull off highway 249, had a cool little place. We'd go hide on Friday night and get away from the city lights. Find a little wood and build a fire. Somebody'd always bring a couple guitars. And we'd take turns singing songs and watching it burn. We'd do Rambo Man, Proud Mary and American Band. We'd be singing at the top of in your head that was sitting away. Wish you could have said, but you both knew they were singing it right to you. It felt so good those times you had, a feeling of wanting somebody so bad. Made you weak in the heart, you couldn't take being apart. Honky tonk, drinking songs, we can do them all night. Songs, l'èxit impressionant d'aquest disc, una cançó, com hem dit, el número 11. El tercer senzill va arribar una mica més baix, va ser la cançó anomenada Radio Waves, una cançó escrita per un dels membres de la banda, com a Mike Ely, al costat d'en Blue Sanders. Since I met you, I've never been the same. There's never been a woman made me feel that way. And I know days are harder, and I know things have changed. But baby, goodbye, you know I just can't say. radio waves. Can you hear me saying that I got something to say? Més guitarrera amb aquest senzill Radio Wave. Va haver-hi un quart senzill en la cançó Ginovar, que també podíem escoltar d'aquest Jack Black and Gillows del 2008, però ara el que farem serà anar al 2014 amb l'àlbum de Jenny Quinn, un àlbum preciós que es diu Small Town Misfits, tercer àlbum d'aquesta artista que ens aporta cançons interpretades per ella mateixa i compostes per ella mateixa. Són cançons molt literàries, excepcionals, que entren dins el gènere d'arrels, el roots, indie folk, tradicional country, neotradicional diria, més aviat country però també pop. És la combinació d'una jove però madura criatura, com és aquest tema que escoltem ara mateix. Jenny Quinn va néixer a Springfield, a Ohio, el 18 de març del 1979 i vivint també al sud de Kentucky, on va ser exposada a la música del bluegrass, d'aquí la seva combinació. Blood Meridian es diu la cançó. You can come down off your mountain, I'm out of powder and desire, a phantom rifle in your saddle, line of sunset, the world on fire. Come on and light, we're all stars. moment més del nostre espai que arriba al seu final des de la Small Town Misfits, en Jenny Quinn, aquesta cantant d'Ohio, com es deien, però que des del 2004 resideix a Austràlia, on ha editat aquest darrer àlbum per ABC Productions. Aquest disc que tenia el senzill Blue Meridian i la cançó anomenada Hell No. Preaching from the pulpit while I'm crawling in the mud. Fire on your lips, candy on my tongue. You catch your girls with honey and you get them while they're young. Hey, you know I don't need you anymore. On the hand, on the pistol and the other on the door. Hey, you know where you gonna go? See the devil in your door in the preaching from the pulpit while I'm crawling in the mud. Fire on your lips, candy on my tongue. You catch your girls with honey and you get them while they're young. Hey, you know I don't need you anymore.